أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا بزرگوں اور بھائیوں یہ قرآن کی تین چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت جو ابھی امام صاحب نے مغرب میں پڑھی ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی جو سورتیں ہیں یہ اہم مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں اور اسی لیے نمازوں میں بار بار پڑھا جاتا ہے تاکہ نمازیوں پر رنگ چڑھے مگر پریشانی ہماری یہ ہے کہ نمازی صورتوں کو سمجھتے ہی نہیں اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں تو رنگ کیسے چڑھے قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی تین صورتیں تین کیوں ہیں قراءت تین ہی رکعتوں میں واجب ہے حنفیہ کے نزدیک فاتحہ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ بھی واجب ہے سورت ملانا بھی واجب ہے اور نفل کی ہر رکعت میں فاتحہ بھی واجب ہے سورت ملانا بھی واجب ہے اور فرضوں کی آخری دو رکعتوں میں فاتحہ سنت ہے سورت نہیں ملا صرف فاتحہ وہ بھی سنت واجب ہے اور باقی جو تین امام رہے حضرت امام شافعی حضرت امام مالک حضرت امام احمد رحمہم اللہ ان کے نزدیک ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھ رہے فرضوں میں بھی نفلوں میں بھی فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں بھی آخری دو رکعتوں میں بھی فاتحہ پڑھنا پڑ گیا اور سورت ملانا سنت نہ ملاؤ کوئی بات نہیں تو ہم تو حنفیہ کا جو مذہب ہے اس کو لو فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے اور وتروں کی تینوں رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے اور تو کوئی نماز ہے نفل تو دو دو رکعت الگ ہے دو رکعت کی شفا جوڑی دو رکعت کا شفا جوڑی دو رکعت کا شفا جوڑی جوڑی جوڑی رہے نفل آپ ایک سلام سے چار رکعت پڑھیں ایک سلام سے چھ رکعت پڑھیں ایک سلام سے آٹھ رکعت پڑھیں اور ہر دو پر قاعدہ کریں لیکن دو پر سلام پھیرنا افضل ہے یا چار پر سلام پھیرنا افضل ہے اس میں امام اختلاف ہو بس نفلوں میں سنتوں میں جو ہر رکعت میں فاتحہ ملانا ہے وہ جو الگ الگ نماز ہے، لیکن جو ایک نماز ہے وہ فرض اور واجب ہے. فرضوں میں پہلی دو رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، اور وتروں میں تینوں رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. بس میرے بھائیو، اگر ایمرجنسی ہو اور کوئی پھٹافٹ نماز پڑھنا چاہے تو اللہ نے تین چھوٹی جگہ پر تناز کی کر دی کہ یہ پڑھ اتروں کی تینوں رکعتوں میں سورت ملانا، تینوں جلدی پڑھ دو. فرضوں میں دو رکعتوں میں سورت ملانا، ان تین میں سے دو پڑھ دو. چھوٹی صورتیں تین اس لیے ہیں تاکہ جس کو ایمرجنسی ہو یا جو احدی ہو، علی پر بڑی ہے ایم نہیں، احدی ہو یا تو سست ہو، تو وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر اپنی نماز نکلتا ہے. یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف ہنسنے کی بات ہے، مگر تم لوگ ہنسے تو نہیں، کوئی ہنسائی نہیں، یہ کوئی علمی نقطہ نہیں ہے، تو ہنسنے کی بات ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ فیکٹر تین ہیں، عوامل تین ہیں. ایک رب عالم، خدا بند عالم، ایک بندے ہیں، ایک بیچ میں واسطہ ہے نبی کا. تو تین صورتوں میں ان تینوں فیکٹروں کا کمپلیٹلی انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے. قل ھو اللہ احد میں اللہ کا مکمل تعارف ہے. اور انا آتینا الکوثر میں بیج کے واسطے کا ذکر ہے، اور والعصر میں انسانوں کی اصلاح کا پروگرام ہے، انسانوں کی اصلاح کا پروگرام ہے، فیکٹری نہیں ہے. اللہ نے بندے پیدا کیے، اللہ نے اپنی رہنمائی بندوں کے پاس بھیجی نبیوں کے واسطے بھی، بس اللہ کو بھی پہچاننا ضروری ہے، بیج کے واسطے کو بھی پہچاننا ضروری ہے، اور ہمارے لیے کیا پروگرام ہے وہ پروگرام جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی تین صورتیں نازل کی جس میں یہ تینوں مضامین سمو دیے، تین آیتیں، چار آیتیں، جس کے یاد کرنے میں بھی کوئی دشواری نہیں، یاد رکھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں، اور یہ تین باتیں آدمی سمجھ لے تو پھر آگے بڑھنا پڑ رہا ہے. اماموں میں ایک بڑے امام حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ گزرے ہیں. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالی پورا قرآن نازل نہ کرتے، صرف والعصر یہ سورت نازل کر دیتے، تو تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ سورت کا تھا. حضرت کے اس قول سے اندازہ کرو کہ اس سورت میں کیا پروگرام ہے، انسانوں کی اصلاح کا کیا پروگرام ہے. تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے تنا ایک سورت کا تھا. امام صاحب نے نماز میں یہ سورت پڑھی تھی، لہذا چھوٹی سورت ہے تو مختصر طریقے پر اس کو سمجھ لیں. قسم کھائی والعصر، زمانے کی قسم، زمانے سے مراد عام نہیں خاص ہے. زمانہ کیا ہے جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں، اور اس کا مقابل کیا ہے؟ مکان. مکان وہ ہے جس کو ہم اسپیس کہتے ہیں، دو گاڑیوں کے درمیان ڈسٹینس. یہ زمانہ مکان اللہ نے پیدا کیا، زمانہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مکان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر اس میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی. بس مخلوقات زمانی اور مکانی, کوئی مخلوق زمانے سے واحد نہیں اور کوئی مخلوق مکان سے واحد نہیں. زمانے سے اگر واحد ہیں تو زمانے کا پیدا کرنے والا واحد ہے, مکان سے اگر باہر ہے تو مکان کا پیدا کرنے والا باہر ہے. خالق مخلوق میں نہیں ہو سکتا. ورنہ سوال ہوگا کہ جب یہ مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی تو خالق کہاں تھا؟ یہ کامن سینس کا مسئلہ ہے کہ خالق مخلوق میں نہیں ہو سکتا. اور زمان و مکان یہ دونوں مخلوق ہیں اللہ کے پیدا کیے ہوئے. بس اللہ زمانے میں مکان میں, یعنی زمانی اور مکانی نہیں ہو سکتا. کامن سینس کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں علم کلام کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, شرح عقائد, علامہ طبرانی رحمہ اللہ کی. اس میں جو متن ہے وہ العقائد النسبیہ ہے. وہ علامہ عمر نسبی رحمت اللہ علیہ کا اس متن میں یہ عبارت ہے, لا یجری علیہ زمان ولا یتمکن فی مکان. اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا جیسے ہم پر زمانہ گزرتا ہے. گزر گیا وہ ماضی, جس زمانے میں ہے وہ حال, جو آ رہا ہے وہ مستقبل. زمانہ ہم پر گزرتا ہے, اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا. لا یجری علیہ زمان ولا یتمکن فی مکان. اور اللہ کسی جگہ میں مکان میں ٹھہرے ہوئے نہیں, یتمکن ٹھہرے ہوئے نہیں. جیسے ہم سب کسی اسپیس میں اٹھ کر چلے جائیں گے, دوسرے اسپیس میں چلے جائیں گے اور اٹھ کر چلے جائیں گے, تیسرے اسپیس میں چلے جائیں گے. بغیر اسپیس کے نہیں ہو سکتے, مکان کے نہیں ہو سکتے. اللہ کسی مکان میں پھیلے ہوئے نہیں. یہ شرح عقائد میں متن کی عبارت, لا یجری علیہ زمان ولا یتمکن فی مکان. یہیں سے ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے. یہ تو متبدی ہی مسئلہ ہے کہ زمانہ اللہ نے پیدا کیا, مکان اللہ نے پیدا کیا, خالق مخلوق میں کیسے ہو؟ ورنہ سوال ہوگا کہ جب زمانہ مکان اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ کہاں تھے؟ یہ کوئی بہت گہرا مسئلہ نہیں, موٹا سا مسئلہ ہے. قرآن کریم میں سات جگہ ایک مضمون بیان کیا گیا ہے. کچھ لوگ اس کے بیچ میں سے ایک ٹکڑا سیاہ کو سبا سے الگ کرتے رہتے اور اللہ کے لیے مکانی ثابت کرتے ہیں. اللہ کے لیے مکان ہے, اللہ ہر سفر ہے, اللہ ہر سفر ہے, مکانی ثابت کرتے ہیں. کیسے؟ بیچ میں سے ایک ٹکڑا لے لیا, ادھر کا بھی چھوڑ دیا, ادھر کا بھی چھوڑ دیا. ایسا کرنے لگو گے تو پھر قرآن سے جو چاہو مسئلہ ثابت کرو. قرآن میں آیا نماز مت پڑھو, نماز کے قریب مت جاؤ. کہاں آیا بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, نماز کے قریب بھی مت بٹکو. جیسے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت بٹکو. ایسے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت. لو یہ ساتھی الٹ نماز بھی مت. یہ حماقت تو کرے, کر سکتا ہے. آگے بھیا بڑھ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا ولا جنوبا. دو حالت میں نماز مت پڑھو. نشہ پی رکھا ہے, نشہ چڑھا ہو, हराम है। नशा पीना नशा करना हराम है, लेकिन हराम भी तो इंसान ही करता है, कोई भैंस से हराम थोड़े कर, हराम भी इंसान ही करता है। और काफिर करता है तो मोमिन भी करते हैं, जो नाम में आ मोमिन। तो नशा पी रखा है और नशा चढ़ा हुआ है, हद नवाजत करो, क्योंकि हाल में तुम मुंह से क्या बोलोगे तुम्हें कुछ पता नहीं, नशा चढ़ा हुआ। इसी नशा चढ़े हुए में भी इनको तलाक दे देता है, फिर नशा उतरता है तो कपे अफसोस मरता है। दूसरे जब तुमने तुम्हें जनाबत बाधित हुई, बीवी से इंटरकोर्स कर रखा और वो सब वाजिब हुआ, इस हालत में नमाज मत पढ़ो। तो अब इन दो हालतों में अल्लाह ने फरमाया नमाज के करीब मत दे। अब ये आखिर का टुकड़ा कोई छोड़ दे और सिर्फ इतना ले ले तो गलत मजमून निकलेगा। ऐसे कुरान करीम में सात जगह पर एक मजमून आया है, कुछ लोग हैं जो बीच में से एक टुकड़ा ले लेते हैं और अल्लाह के लिए मकानियत साबित करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर बैठे हुए हैं। वो आए क्या है, وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون। हिंदू ये कहते हैं कितनी बड़ी कायनात अल्लाह ने आपके लेके से चला सकता है, जाम्बिया जैसा, जम्बावे जैसा मुल्क हो एक हुकूमत उसे चला सकती है, लेकिन इंडिया जितना बड़ा मुल्क हो तो एक हुकूमत इतना बड़ा मुल्क कैसे चलाए। सूबे बनाए जाए, सूबे का वजी राजा हो, सूबा की असेंबली हो, सूबा का फंड अलग हो और वो हुकूमत अपने सूबे की चलाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम हो, यही होता है। तो हिंदू ये कहते हैं इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने आके ले कैसे चलाए। अल्लाह ताला ने भी अपने कायनात के डिपार्टमेंट बनाए, ये बारिश का डिपार्टमेंट, इसका खुदा अला, ये दौलत का खुदा डिपार्टमेंट, इसका खुदा लक्षरी, ये चीजत का डिपार्टमेंट, इसका खुदा अला, ऐसे बेशुमार डिपार्टमेंट बनाए और 20 करोड़ खुदा बनाए। ये हमारे हिंदुओं का मतलब नहीं, यही मक्का के मुश्रिकीन का भी यही मतलब है, वो मुश्रिकीन, ये भी मुश्रिकीन, सब मुश्रिकीन एक ही थे, चिपटे बिकते होते हैं। तो कुरान करीम ने उनकी तकदीर की और ये कहा अल्लाह ने अपनी कायनात के कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया, पूरी कायनात का कंट्रोल अल्लाह का, वही पूरे कायनात को संभाले हुए है। करना है अल्लाह वो हस्ती है जिन्होंने आसमानों को और जमीन को 6 अदवार में पैदा किया, 6 पीरियड में पैदा किया, 6 दिनों में पैदा किया। ये दिन आज के 12 घंटे वाले दिन नहीं, क्योंकि 12 घंटे वाले दिन तो जब सूरज चांद का निजाम पैदा हो, सूरज पैदा हुआ, चांद पैदा हुआ, जमीन घूमने लगी या सूरज घूमने लगा, तो ये निजाम रात दिन का 12 घंटे का पैदा हुआ। ये तो आसमान और जमीन जब अल्लाह पैदा कर रहे थे उस वक्त की बात है, उस वक्त 24 घंटे वाले दिन कहां थे। इसलिए मैंने कहा कि 6 अदवार में, 6 पीरियड में अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाया। एक दौर कितना था, एक पीरियड कितना था, अल्लाह का कुरान करीम में एक जगह पर है जो जुमा को सूरत पढ़ी जाती है, उसमें है कि इन यौमन इंद रब्बिक का अल्फ सनतिन मिम्मा तअउदून, तुम्हारे यहां जब 1000 ईयर होते हैं तो अल्लाह के एक दिन होता है। इन यौमन इंदा रब्बिक का अल्फ सनत निर्माता हुजूर, बस ये जो 6 दिन है वो हमारे दुनिया के नहीं है, अल्लाह के यहां के 6 दिन है। तो 6000 साल तो हो ही गए, हमारे यहां के 6000 साल तो हो ही गए। इतने लंबे अरसे में अल्लाह ताला ने आसमान जमीन और उनके दरमियान जितनी मखलूकात हैं सब मखलूकात 6 अद्वार में अल्लाह ताला ने पैदा किया। खाली वही अकेले है, पाया पर कोई जरूरत अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं पैदा। और ये बात हिंदू भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं कि ईश्वर एक ईश के माने खालिक पैदा कर, और वर जैसे ताकतवर वो वर लगा, ईश्वर खालिक एक। फिर अल्लाह ने ये पूरी कायनात पैदा करके अल्लाह तख्ते शाही पर बैठे, तुम सवा अलल अर्श। फिर अल्लाह ताला तख्ते शाही पर बैठे, ये जो अर्श अजीम है तख्ते शाही है ये भी मखलूक है, अल्लाह ने वो अर्श पैदा किया। जैसे अल्लाह हमेशा से है, ये अर्श अजीम हमेशा से नहीं है, वो भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। और अभी मैंने फायदा बताया था कि खालिक मखलूक में नहीं होती, खालिक का मखलूक से ताल्लुक तो हो सकता है लेकिन खालिक मखलूक में मुनहदिद नहीं होते। बस इस जुमले का क्या मतलब है कि फिर आसमान और जमीन 6 अद्वार में पैदा करके फिर अल्लाह ताला तख्ते शाही पर जमकर बैठे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अपनी पूरी कायनात का कंट्रोल अल्लाह ने संभाला। जैसे कहते हैं हिंदुस्तान का बादशाह बाबर मर गया, हुमायूं तख्त नशीब हुआ, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हुमायूं हर वक्त तो उस तख्त पर बैठा रहा था, इधर उधर घूमता भी नहीं, ये मतलब थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि बाप मर गया, बेटा तख्त शाही पर जलवा अफरोज हुआ, तब तक नशीब हुआ, यानी पूरे हिंदुस्तान का कंट्रोल बेटे हुआ, ये मतलब होता है। मगर मेरे भाइयों ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में तख्ते शाही है, ऐसे ये भी मानना पड़ेगा कि बाबर और हुमायूं का तख्ते शाही के साथ ताल्लुक भी होता है, लेकिन उस तख्ते शाही को हुमायूं का मकान नहीं मान सकते, जो उसी तख्ते शाही पर बैठा होता है, उतरता ही नहीं, ऐसा मानना ही मत। बस यहां भी यही मतलब है, अल्लाह अर्श है, अर्श आजम है, और अल्लाह ने पैदा किया है, मौजूद है, इसको मानना जरूरी है। कुरान में जगह जगह अर्श आजम का जिक्र है, और अल्लाह का अर्श आजम के साथ ताल्लुक भी मान्य होता है, ये भी मानना, लेकिन मकान नहीं मानना कि अल्लाह का मकान अर्श आजम है, वो उसी पर रहते हैं, इससे इधर उधर नहीं होते हैं, ऐसा समझना हिमाकत। और आयत का मकसद क्या है? आयत का मकसद ये है कि पूरी कायनात पर कंट्रोल अल्लाह ने संभाला है, कोई सूबे नहीं बनाए, कोई वजीर आला नहीं बनाए, कोई कैबिनेट नहीं बनाए, सारा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, तख्ते शाही पर जमकर अल्लाह बैठे। यहां रुक करके एक मसला समझो, किसी के जहन में सवाल आए कि अल्लाह की कायनात में फरिश्तों की जो मूर्तियां लगी हुई थी, फरिश्ते सब काम करते हैं, हवाएं वो चलाते हैं, बादलों को वो गर जाते हैं, बारिश वो बरसाते हैं, इंसानों के नामे आमाल फरिश्ते लिखते हैं, इंसानों की हिफाजत के लिए फरिश्ते बैठे हैं, सही मुकर्रर है, लहू معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے، ان کی ڈیوٹیاں بدل دی. وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کی حفاظت کرو، تو حفاظت کرتے ہیں. ایک لطیفہ سنو، جب بھاری مضمون ہوتا ہے تو ذہن تھکتا ہے، تو ذہن کو ہلکا کرنے کے لیے لطیفہ سنو. ایک صاحب چلے ہوئے جا رہے تھے، اچانک درخت گرا، وہ بال بال بچ گئے. آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے مقرر ہوا ہوں، دیکھ تجھے میں نے بچا لیا. اللہ کا شکر بجا لا. تو اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کہ زمانہ گزر کر ایک پہاڑ کے قریب سے جا رہا تھا، مجھے چکا ضرورت آئی اور وہ بال بال بچ گئے. پھر آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے مقرر ہوا ہوں، دیکھ میں تجھے بچا لیا. اللہ کا شکر بجا لا. اس نے کہا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. اس زمانہ گزرتا رہا. ایک مرتبہ جا رہا تھا، اچانک رکا، آگے گہری کھائی تھی، ایک قدم آگے اٹھا رہا تھا، کھائی میں گر گیا. فوراً آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے مقرر ہوا ہوں، دیکھ میں نے تجھے کھائی میں گرنے سے بچا لیا، اللہ کا شکر بجا لا. تو اس نے کہا بھیا فرشتے، اللہ کا شکر تو میں بجا لاؤں گا، مگر جب اللہ نے تجھے میری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، ہر جگہ تو میری حفاظت کرتا ہے، تو جب میری شادی ہوئی اس وقت تو کہاں؟ یہ واقعہ قرآن حدیث بھرے پڑے ہیں کہ کائنات میں حدیث سے کام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جہنم میں بھی فرشتے بکری کر رہے ہیں، اور جہنم میں 19 فرشتے سپرنٹینڈنٹ ہیں، اور ہر ایک کے ماتحت معلوم نہیں کتنے فرشتے کام کر رہے ہیں. اسی طرح ملک الموت، موت کا فرشتہ ایک نہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کا نام ہے عزرائیل علیہ السلام. جیسے جہنم میں 19 سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان کا جو بڑا ہے اس کا نام ہے مالک، وہ جہنم کا خازن ہے، وہ ایک ہے، اس کے ماتحت 19 ہیں، پھر 19 کے ماتحت پتا نہیں کتنے ہیں. اسی طرح موت کا فرشتہ بڑا تو ایک، لیکن سارے حیوانات کی روح کو اکیلا نہیں کو قبض کر، اس کے ماتحت بے شمار فرشتے ہیں جو حیوانات کی روح کو قبض کرتے ہیں، مگر ہر ایک کو کہتے ملک الموت، ملک الموت، موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ، پولیس مین، پولیس مین، پولیس مین، سارے پولیس مین. پھر یہ سمجھنا کہ ایک ہی فرشتہ ہے جو سارے حیوانات کی روح قبض کرتا ہے، ایسا سمجھنا صحیح نہیں. بڑے ایک ہیں، ان کے تحت پتا نہیں کتنے، اور ان میں سے ہر ایک ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے. تو ساری دنیا میں یہی فرشتے ہیں جس کی جہاں ڈیوٹی لگی ہو جا کر روح قبض کرتا ہے. اسی لیے آج مرغی بکرا دوا کرو گے جلدی مرے، بکرا عید نہ کرو گے تو دیر سے مرے. بکرا عید میں گائے دوا کرو، بکرا دوا کرو، جلدی روح نہیں نکلتی. کیوں؟ دنیا میں کروڑوں جانور دبا ہو رہے ہیں، فرشتے ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، ان کا نمبر آئے گا تو ادھر کرو تو سدھر، اسی دیر سے مرتے. ये जो फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं उनकी मिसाल समझो, हमारे घरों में नौकर हो गए, एक बड़ा सेठ है उसके घर में भी नौकर, मगर वो घर से घर में हिस्सेदार नहीं, जो बॉस कहता है सेठ कहता है वो करते हैं। इसी तरह से जो फरिश्ते हैं जो ड्यूटी पर मुकर्रर हुए हैं वो वजीर आला नहीं है, वो कोई अयोध्या नहीं रखते हैं, वो तो अल्लाह की कायनात के मुलाजिम है, जिसको जो ड्यूटी सौंपी है वो करते हैं। जो फरिश्ते हैं मुकर्रर हैं उनकी पोजीशन ऐसी है जैसे हमारे घर में नौकर होते हैं। और हिंदू क्या कहते हैं, वो कहते हैं हर सूबे में जैसे वजीर आला होता है, कैबिनेट होती है, खजाना होता है, कानून होता है, ऐसे ही अल्लाह के डिपार्टमेंटों में खुदा है, आलेमान है। बस अगर तुम्हें गुजरात में कुछ काम करवाना है तो गुजरात के वजीर आला को दरख्वास्त देनी पड़ेगी, उसके से पटाना पड़ेगा। पर अगर मसला ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूर करवाना है तो वो गुजरात का वजीर आला सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी मंगवाएगा, आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ये हिंदुओं का मेथड है कि कायनात के हिस्से हैं, हर हिस्से का एक खुदा है, बस आपको बारिश चाहिए तो बारिश का जो खुदा है उसकी पूजा करो, उसको राजी करो, वो बारिश मिलेगी। दौलत चाहिए तो दौलत की जो मालिका है लक्ष्मी उसकी पूजा करो तो दौलत मिलेगी। आपको कोई बात गुजरात में मंजूर करनी है, गुजरात के वजीर आला से रब्ता करो, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, वो गुजरात का वजीर आला आपका काम करे। और अगर मसला सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो खुद ऊपर से ही जाकर मंगवाकर काम करे। कुरान ने कहा कोई सूबे नहीं, कोई वजीर आला नहीं, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, कायनात छह दिन में पैदा करके कंट्रोल अल्लाह ने संभाला, तख्ते शाही पर वो जमकर के बैठे हैं, युद्ध अम्र पूरी कायनात का मैनेजमेंट कर रहे हैं। देखो हमारी दुकान में 100 मुलाजिम है, हमारे कारखाने में 100 मुलाजिम है, मुलाजिम इनका कारखाने में कोई हिस्सा नहीं, जो तनख्वाह में नहीं बोलते एजेंट है, और कारखाने का कंट्रोल कौन करे, बॉस करे चाहे मैनेजर करे, वो तो बैठा है कंट्रोल वो कर रहा है और नौकर काम कर रहा है, और इन नौकरों का कोई हिस्सा नहीं। तो सारे कायनात का कंट्रोल और तदबीर और इंतजाम अल्लाह कर रहे हैं। इधर बिल्कुल जब सूरत हाल ये है तो मालकुम मिन दूनी मिन वली वला शफी, नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह से वरे, वो कारसाज और न कोई सफा नहीं, वरे जैसे गुजरात का वजीर आला सेंट्रल गवर्नमेंट से वरे, ऐसा कोई कारसाज नहीं, कोई सफारिश नहीं, लिहाजा इनकी क्यों बंदगी करो, इनकी इबादत क्यों करते हो, ये तो कोई इख्तियार नहीं रखते, इनको तो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है काम में लगे हुए हैं, सारा इख्तियार अल्लाह के पास है, लिहाजा बंदगी उनकी करो, मांगो उनसे देंगे वो, और कोई ताकत नहीं। मां लखनऊ वली वला शकी अफला तसबक्करून, माफी समझते नहीं हो, ये जो मजदूर दिया था समझते नहीं, हिंदुओं से कहा था समझते नहीं हो, ये कुरान में 7 जगह पर ये मजमून आया है और इसी सिया को जवाब मिला है। बाल शायद ये गलती करते हैं कि बीच में से एक टुकड़ा उठाया, हर रहमान आलत हर इश्तवा, अल्लाह तख्ते शाही पर जम कर बैठे उन्होंने कहा ताकि मपा लिए ज्यादा ये अंदाज चक्कर नहीं है, इधर उधर नहीं। ऐसा कहने वाले कुछ भाई हैं, उनकी गलती क्या है? उनकी गलती ये है कि बीच में से एक टुकड़ा लेकर वो टुकड़ा अल्लाह की मकानियत के बयान के लिए नहीं है, अल्लाह के इस्तीला के बयान के लिए। तो उसके माना हकीकत से निकाल कर दूसरे माना में फिट कर। तो मेरे भाई वसन तो मैं ये समझा रहा था कि जमान और मकान अल्लाह ने पैदा किया। वैसे अल्लाह जमाने में और मकान में नहीं हो सकते, फिर कोई कहे कि फिर अल्लाह कहां है? जवाब ये नहीं, सवाल गलत। उर्दू में कहां और अरबी में ऐना या कैफा, ये सवाल ही जाएगा। न उर्दू में कहां पूछ सकते हो, न अरबी में ऐना पूछ सकते हो, न कैफा पूछ सकते हो, ये पूछना ही जायज नहीं। कि हुजूर ने तो एक बात भी से पूछा था ऐना, और उसने यूं इशारा किया, वो बांधी गूंगी थी, बोल नहीं सकती। गूंगा इशारों में बात करता है, रिवायत में शराहत है, वो बांदी गूंगी थी। अब ऐसी बिचारी बांदी को मौला ने बगैर किसी माकूल वजह से थप्पड़ मारा। हुजूर को इसकी इत्तला हुई कि मौला ने बांदी को खामखा थप्पड़ मारा, तो हुजूर ने हुक्म दिया, वह हुजूर ने डाकर तो उन साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं उस बांदी को आजाद कर दूं, कल मेरा गुनाह माफ हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया उस बांदी को लाओ, और हुजूर ने उससे पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? तो वो जवाब तो दे नहीं सकती, उसने इशारा किया। इससे वो लोग कहते हैं कि देखो हुजूर ने पूछा ऐन अल्लाह और बांदी ने इशारा किया, तो बांदी गूंगी थी, गूंगी से तो इसी तरह इशारों में बातें करनी पड़ती। और आज भी भाई दुआ के लिए हाथ उठाओ तो सब यूं हाथ उठाते हैं, कोई यूं हाथ नहीं उठाता। हालांकि हिंदुस्तान में अगर यूं हाथ उठाओगे तो वो हाथ अमेरिका में यूं दिखेंगे, और अमेरिका वाले यूं हाथ उठाएंगे इंडिया में वो हाथ यूं दिखेंगे। मगर सब यूं ही हाथ उठाते हैं, क्यों? ये अल्लाह के लिए सिफत उलू है, बुलंदी, और ये सिफत सिफल है। तो ये जो हाथ उछाने का मतलब है अल्लाह के लिए ये सिफत उलू साबित करना। असल मजमून तो मैं ये बता रहा था कि जमाने से जिस जमाने की कसम खाई जा रही है उस जमाने से आम जमाना मुराद नहीं, जमाना मकान वो जमाना मुराद नहीं, बल्कि पार्टिक्यूलर खास इंसान का जमाना मुराद है। बस अब लफ्ज बदल दिया, हिस्ट्री, इंसान की हिस्ट्री की कसम खाई जा रही है। वल असर का मतलब है कसम है जमाने की, यानी इंसान की हिस्ट्री की कसम है। और मसला सब जानते हैं कि अल्लाह के अलावा की गैरुल्लाह की कसम खाना जायज नहीं, शिर्क है। और कुरान करीम गैरुल्लाह की कसमों से भरा पड़ा है। उसकी वजह क्या है? अरबी में किसी दावे की दलील को कसम के रूप में लाते हैं, वो कसम का रूप होता है, कसम होती नहीं, और वो आमतौर पर वाव के जरिए, वाव के अलावा वा का ये भी इस्तेमाल होता है। वाव ही से आती है ये कसम, जैविक की कसम वाव ही से आती है। और वो कसमें नहीं होती हैं, कसमों का रूप होता है। उन कसमों के बाद दावा आता है, मकसम भेजी आता है, जो कभी मजबूर होता है कभी महदूर होता है। उसकी ये कसमों में जो चीजें बयान की गई हैं वो उस मकसम भेजी की दलीलें होती हैं, और उन दलीलों से वो दावा जिक्र किया जाता है। तो आमतौर पर तो वाव इस्तेमाल हो, बाबी इस्तेमाल हो, ताली इस्तेमाल हो, वाव या वजरा भी सुन जाए। और अगर किसी जगह पर फैल कसम आए तो उस पर ला ला के जरिए से उस कसम को तोड़ दिया जाता है। कसम रहती भी है और तोड़ भी रहती है। जहां भी फैल कसम होगा तो उनसे मेरे लाए ला उसके उसको भी आया और ला लगा उसे तोड़ भी है। जैसे उर्दू में कश्ती के पायलट को ना खुदा कहते हैं, ना खुदा, तो कश्ती के पायलट को खुदा कहना है, खुदा तो नहीं कह सकते, तो ना लगा करके खुदा ही तोड़। उर्दू में और भी लफ्ज है, एक लफ्ज इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल नहीं हो सकता तो उसको तोड़ दिया जाता है। कश्ती के पायलट को उर्दू में कहते हैं ना खुदा। यानी खुदा मतलब वो खुदा नहीं, नाम का खुदा, कश्ती चलाने वाला। तो जैसे उर्दू में कोई लफ्ज इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करना सही नहीं है तो उस पर ना लगा करके उसको तोड़ते हैं। ऐसे अरबी में कुरान में जहां जहां फैल कसम के जरिए से कायनात की चीजों की कसमें खाई गई हैं तो उसको ला लाती है और ला लगा करके उन कसम को तोड़ दिया। तोड़ दिया यानी हकीकी कसम नहीं है, मजाजी कसम। तोड़ देने का ये मतलब है अब हकीकी कसम नहीं रही, मजाजी कसम हो। तो कुरान में गैरुल्लाह की जितनी कस्में हैं वो सब दलीलें हैं और दावा आगे आता है, कहीं तो मजबूर होता है कहीं मजबूत होता है। एक मिसाल लो तो बात समझ में आए। कुरान करीम में एक जगह घोड़ों के अवसाफ की कसमें खाई है, वलादियात वबहन, कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की जो इतना तेज दौड़ते हैं कि उनके पेट की खाल उठकर गिरती है तो थक की आवाज पैदा हो जाती है। वलादियात वबहन कहां दौड़ते हैं, मैदान लड़ाई में। जब बॉस घोड़े पर बैठकर मैदान में तलवार लेकर उतरा और घोड़े को दौड़ाया तो इतना दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा तो हाथ देगा, पेट की खाल दब दब बजेगी। वला दिया वबहन फल मूलिया अदहन, घोड़ों में पथरीली जमीन में या सड़क पर घोड़ों को चलाना तो नीचे नाल बांधनी ताकि खुर घिस न जाए। अब नाल बंधे हुए हैं लोहा, अब जब वो दौड़ता है रात में तो पीछे चिंगारियां उठती, फल मूलिया के पदना, फिर चिंगारियां उड़ाने वाले ताप मार करता जो अगर ताप मार को दौड़ते हैं तो रात के अंधेरे में पीछे चला रहे उनको। अब रात में फेर कर तो छर्रा निकल कर जाएगा जैसे अंगारा जा रहा इस तरह जाएगा। फल मुगली रात सुबहन, फिर वो फिर कसम है उन घोड़ों की जो रात के पिछले पहर में शबकून मारकर हमला करते हैं। देखो रात का पिछला पहर बड़ा सुहाना वक्त होता है, जिसको नींद ना आने की बीमारी है वो भी रात के पीछे पैर में सो जाए। हर एक मखलूक को रात का पिछला हिस्सा बड़ा राहत अफजा आराम का जमा होता है। अगर ये घोड़ा मालिक ने कूटे से खोला, उस पर बैठा और फिर मैदान जल में पहुंचा, दौड़ा रहा है और कहां दौड़ा रहा है, दुश्मन का हमला करने के लिए दौड़ा रहा है, तो वो दौड़ रहा है। पर मुजीरा के सुलखन फिर कसम है उन घोड़ों की जो सुबह के वक्त में हमला करने वाले, असर न बिजी न था, वो घोड़े अपने दौड़ने के जरिए ओवर उड़ा देते हैं। आपके पीछे इतने शबनम पड़ी हुई होती, वो बार जल्दी नहीं उड़ता, पानी चिलो तो वो बार नहीं उड़े, शबनम पड़ी हुई होती, लेकिन वो घोड़े ये घोड़ा नहीं, सब मुजाहिदीन के घोड़े इतने दौड़ रहे हैं, इतने दौड़ रहे हैं कि वो बार नहीं जाते। वसत न बिजी जमा, बस वो अपने बॉस को आका को लेकर दुश्मन के मरने के बीचों बीच में घुस जाए। घोड़ा बहुत समझदार है और घोड़े को अल्लाह ने काम नहीं किए, दो राडर दिए हैं जो यूं घूमते रहते हैं। काम तो हर मखलूक के काम होते हैं, घोड़े को काम नहीं किए, दो राडर दिए और हर वक्त ये घूमते रहते हैं और कहते हैं कि 10 माइल पर अगर खतरा है तो घोड़ा आड़ के खड़ा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये घोड़ा जब मालिक ने एड़ की, पैर पर एड़ी मारी तो सामने दुश्मन का लश्कर है, तो घोड़ा नहीं समझता कि मैं जब दुश्मनों के बीच में घुसूंगा तो तलवारें मुझ पर भी पड़ेंगी, गोली मुझे भी लगेगी। घोड़ा नहीं जानता, सब जानता समझता, क्यों सामने वाले जब धड़ाधड़ पड़ेंगे तो ऊपर बैठे हुए को भी पड़ सकती, घोड़े को भी लग सकती, गोली आए तो घोड़े को भी लग सकती, घोड़े पर बैठे हुए को भी लग सकती। उसको घोड़ा समझता है लेकिन बॉस का इशारा है, मालिक का इशारा है और वे तकन तो दुश्मन के बजने के बीच में घुसता है। ये घोड़े के और उसकी उसमें खाई और कसमें खाकर कहा, इन इंसान दिली लकनूद, बेशक इंसान अपने परवरदिगार का ना शुक्रा बन जाए। कर कंपेयर अपने आप को घोड़े के साथ कंपेयर कर, मुआजना कर, घोड़े को क्या किया, मालिक चंद हजार रुपये में खरीद कर और उसका घास चारा जम करके मेहनत और खिदमत करता है, इतना ही तो करता है। घोड़े को पैदा तो वो उसने नहीं किया, जिंदगी तो उसने नहीं दी, इतना ही किया है तो खरीद कर लाया, उसकी खिदमत करता है। इस घोड़े का अपने आका के साथ क्या मामला है, जब आका उस घोड़े पर बैठकर उसको मैदान जंग में लेकर उतरता है तो दौड़ाता है, इतना दौड़ता है, रात के पिछले हिस्से में शमकुल मारता है, इतना दौड़ता है कि गोबार उड़ा जाता है और दुश्मन के मजरे के बीचों बीच में घुस जाता है। अब तू अपने रब के साथ अपने आप को कंपेयर कर, तेरे रब ने तुझे पैदा किया, तुझे रब ने तुझे पाला पोसा, तेरे रब ने तेरी तमाम जरूरियात मुहैया की, अब तू बता तू अपने रब को कितने आकाम मानता, तू खुद ही बता। तो तू इस फैसले पर पहुंचेगा कि घोड़े का जो मामला मालिक के साथ है, मेरा ऐसा मामला मेरे रब के साथ नहीं है। इन्नल इंसान अले रब्बिही लकनूत व इन्नहु अला ज़ालिका शहीद, इंसान खुद गवाह है, वो कंपेयर करेगा तो खुद ही फैसले पर पहुंचेगा कि घोड़े का जैसा मामला अपने बॉस के साथ है, मेरा ऐसा मामला मेरे रब के साथ नहीं है। वाय घोड़े में माल की मोहब्बत नहीं है, की मोहब्बत है। इस वजह से घोड़े का बर्ताव और ये इंसान का अल्लाह के साथ बर्ताव और तरह का। और माल तो मैंने कहा, कुरान ने माल नहीं कहा, खैर कहा। खैर एक कम्प्रेहेंसिव लफ्ज है, उसमें माल भी आ गया, मकान भी आ गया, कारोबार भी आ गया, सामान भी आ गया, सब खैर। घोड़ा भी खैर चाहता है, घास चाहता है, चारा चाहता है, लेकिन इंसान जो मालो मनाल चाहता है, तो इंसान का ये चाहना घोड़े के चाहने से बहुत ज्यादा सख्त है। वही नबू आला गाली गले शरीर, वही नबू ले खूब दिल खैर ले शरीर। खैर की मोहब्बत में इंसान घोड़े पे तो नहीं आ गए। यही सुबह आजान हो गई, आंख भी खुल गई, मगर नींद आ गई। नींद खैर है, घोड़े को भी नींद आती, लेकिन उसका बॉस जब खुटे से खोलेगा नींद उड़ गई, जहां ले जाए चले। और इंसान के अंदर नींद की मोहब्बत घोड़े से लिया जाए, वह अजान होती आंख खुलती है, नींद करके करवट लेकर पड़ जाता। तो फरमाया कि ये फर्क है, उसकी बुनियाद ये कि इंसान ने मालो मनाल, मनाल के माने सामान, मालो मनाल की मोहब्बत घोड़े से बहुत ज्यादा। घोड़े में भी विराहत चाहिए, आराम चाहिए, घास चाहिए, दाना चाहिए, इंसान को भी चाहिए, मगर इंसान की मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसलिए जो मामला घोड़े का है वो इंसान का अपने खुदा के साथ नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया, मजमून पूरा हो गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, देखो ये दुनिया ही नहीं है, आगे एक और दिन भी आ रहा है। उस दिन सीनों में जो बातें हैं वो तस्त मांग हो जाए। अफला यालम इज़ा हुस्सिल मा फिस सुदूर। एक दिन आएगा हमारे दिलों की सब बातें हैं कोठे के साथ आ जाएंगे, कोई भी देख लो तस्त मांग हो जाए, वो तमाम मुर्दे जमीन में से उखाड़े जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो वो सिरत ना बिल्कुल उस दिन तुम्हारे परवरदिगार को तुम्हारे तमाम अहवाल की खबर नरद बहुम देवी यौम एक दिन रखनी। मैं तो मेरे भाइयों मिसाल दे रहा हूं कि कुरान में कायनाती चीजों की जो कसम है वो दलील है, घोड़े के अहवाल की जो कसमें हैं वो दलीलें हैं इस बात की कि इंसान अपने परवरदिगार का ना शुक्र है। घोड़ा जितना शुक्रगुजार है अपने आका पर, इंसान अपने रब का इतना शुक्रगुजार नहीं है। और इस मजमून को समझना चाहो तो अपने हालात घोड़े के हालात से कंपेयर करो, तुम्हारी समझ में खुद ही आ जाए। फिर अल्लाह ने यह भी बताया कि फर्क की वजह क्या है। वजह है मालो मनाल की हद से बढ़ी हुई मोहब्बत और खाई। ये मैंने एक मिसाल दी इस बात की कि कुरान में जितनी कायनाती चीजों की कसमें हैं वो सब दलीलें हैं, कसम के रूप में लाई गई, उनके बाद मकसद नहीं है, उनके बाद दावा है, कहीं सनातन दावा है, कहीं मौजूद दावा है। तो अल्लाह ने दलील में पेश किया, वल असर, इंसान की हिस्ट्री गवाह है, इंसान की हिस्ट्री गवाही दे इस बात की। आगे मकसद यही आ रहा, तमाम इंसान घाटे में, इन इंसान लगे खुश, तमाम इंसान घाटे में, एक्सेप्शन उस कम्युनिटी का है जिनमें चार बातें हैं, ईमान, अमद साले, अमद साले तुम लोग समझते नमाज पढ़ ली बड़ी धड़ मार ली, अरे अमद साले तो जिंदगी का हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने का नाम अमद साले। तो ईमान, अमद साले और एक दूसरे को फरमाइश करना, वसीयत करना, ताकीद करना कि दीन हक को मजबूत पकड़े रहो, दीन को मत छोड़ो। बाबे तफाउल है, वसवास है, एक दूसरे को ये इसे नसीहत करे, ये इसे नसीहत करे, वसीयत करे कि हक को मजबूत पकड़े रहो। ये वसीयत करने से जीरा डाला आदमी मजबूत हो जाए। वो किस्सा लिखा है बुखारी की, एक शरा पाकिस्तान से छपी है, एक पूरी नहीं हुई, अमेरिका में मेरे हाथ में आई कि मैंने खोला तो उसमें किस्सा पड़ा। तो जब हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल अली रहमा को मसले खल्क कुरान में हुकूमत ने इंकार किया और रोजाना 20 कोड़े पढ़ते थे कि मान लो कि कुरान हादिस है, अल्लाह का कलाम नहीं है, इमाम अहमद नहीं मानते थे अल्लाह का कलाम है, तो जल में बंद रोजाना 20 कोड़े पढ़ते, रोज 20 कोड़े खाते खाते आदमी परेशान हो जाता है। तो दिल में तजज्जुब आया तो भागने का कोई बायपास निकाल दे। तो एक दिन उनको कोड़े मारे जा रहे, वहां से एक आदमी गुजरा, उसने इमाम अहमद से कहा घबराइए नहीं, मैं 20 साल से शराब पीता हूं और जब भी पकड़ा जाता हूं 100 कोड़े मार देता, मगर मैं पीता हूं। उसने कहा मैं 20 साल से शराब पीता हूं, रोज तो नहीं पकड़ा जाएगा, कभी कभी पकड़ा जाएगा, जब पकड़ा जाता हूं मुझे 100 कोड़े मार देता, मगर मैं पीता हूं, तोड़ता नहीं। तो आप भी मजबूत रहिए, 20 कोड़े लगते हैं लगने दीजिए, आपके मौके पर मजबूत रहिए। कहते हैं इमाम अहमद को हिम्मत आ गई, 20 बंदे को तो 100 कोड़े लगते, फिर भी शराब नहीं छोड़ते, बुरी चीज नहीं छोड़ते, और मुझे तो 20 कोड़े लगते हैं तो सही मसले की वजह से लगते हैं। तो कभी दूसरे से समझाने से हिम्मत आ जाती है, कुवत आ जाती है। वो किस्सा तो आप अगर आपने सुना ही है, खाए वालों का असाब वजूद का किस्सा तो आप अगर आपने सुना ही है। कुछ लोग मुसलमान हुए, बादशाह और गवर्नमेंट दुश्मन, उनको पकड़ करके कैद करके सब मर्दों को औरतों को लाया गया, उनसे कहा इस्लाम से फिरो, वो तैयार नहीं हुए, तो खड्डे खोदे गए, खाइयां उसमें जलाने की लकड़ी सोखता डाला गया, ढेर सा आग लगाई और बड़े बड़े कढ़ाहों में तेल रख करके उसको पलाया। फिर एक एक मोमिन को लाके इस्लाम से फिर नार में डालेंगे, नहीं फिर तक आग में डाला जाता है, फिर दबुन जाता था, तेल में डाला जाता था, जलकर कोयला हो जाता, ये सब हो ही रहा था। और ये बंदर जो ये सजा दे रहे थे मोमिन को, वहां कुर्सी डाले हुए बैठे हुए तमाशा देख रहे थे, एक एक मोमिन मर्द और औरतें खाए में जल रहे हैं, कड़ाव में जल रहे हैं, और ये खे खे खे खे बैठे बैठे कुर्सियों का तमाशा देख रहे थे। ईद हूं अले आप, इसी दौरान एक औरत लाई जिसके गोद में बच्चा है, तो पुलिस वालों ने ये सोचा कि इस बच्चे को पहले डालो तो मां की ममता उभरेगी और मां इस्लाम को फिरेगी। चुनाचे उससे कहा ईमान से फिर, हम तेरे बच्चे को हम तेल के कड़ाव में डालते हैं, वो नहीं फिर उसके गोद में से बच्चा लेकर तेल के कड़ाव में डाल दिया। अब जो वो खोलते तेल में बच्चा पकने लगा, मां तो मां उसका दिल दहल गया, तो अल्लाह ने बच्चे को जुबान दी और वो तेल के कढ़ाओं में से बोला हमने घबरा मत, आज तू भी आने में जल गई, तो और पकती रह गई। وہ بھی ڈال دی گئی, وہ بھی جل دی جل جل گئی. مگر اس کا بچہ نہ بولتا اور اس کو نہ سمجھاتا تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے نہ جانتا. لیکن ایک دوسرے کو سمجھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جس کمیونٹی میں ہر ایک دوسرے کو سمجھائے کہ دین حق کو مضبوط پکڑے ہو. چوتھی بات, کمیونٹی میں ہر ایک دوسرے کو یہ ہمیشہ سمجھاتا رہے کہ دیکھو دین کی وجہ سے حالات آ سکتے ہیں, خطرناک سے خطرناک, سخت سے سخت حالات آ سکتے ہیں. ایسے حالات آئیں ہمت سے کام کرو, یہ سب ہمت بنو, صبر کرو, ہمت سے کام لو, حالات اندھیر کرو. دیکھو فرعون نے جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں مقابلہ کروایا, انہوں نے رسیاں لاٹیاں ڈالی کے سانپ بن کی اور سارا میدان سانپوں سے بھر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی ڈالی, وہ بھی سانپ بنی اور وہ سانپ بن کر کے سارے سانپوں کو اتار دیا. تو جادوگر سمجھ گئے کہ جادو جادو کو کاٹ نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا. ہمارے سانپ بھی گھوم رہے ہیں, موسیٰ کا ایک سانپ ہے بھی گھومے گا, یہ سانپ تو ان سانپوں کو کھا گیا. معلوم ہوا ہمارے سانپ جادو کے سانپ ہیں اور موسیٰ کا سانپ ریئل سانپ ہے. یہ دلیل سمجھ میں آ گئی جادوگروں کو, اور سارے جادوگر میدان میں ایمان لے آئے. ایمان لے آئے تو فرعون بھی میدان میں تھا. فرعون نے کہا میں تمہیں سولی دوں گا, اور سولی دینے سے پہلے ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹوں گا, اور کاٹ کر کے اسی طرح حضور کے کاموں میں سولی دوں گا. تو ان جادوگروں نے کیا کہا, مان کا کام جو تجھے کرنا ہو کر, انما تقضی ہذہ الحیاۃ الدنیا, تو کیا کرے گا ہماری دنیا کی زندگی ختم کرے گا, اور کیا کرے گا اس سے آگے مجھے بس بھی بچنے نہیں. اور زندگی کوئی دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, اس کے بعد زندگی تو بہت لمبی ہے. تو دنیا میں پیشے سے حال آتا ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آدمی کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے, دھو لے جان سے ہاتھ دھو لینے سے کوئی نتھنگ تھوڑے ہو جاتا ہے. ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے, وہاں کام کرتا ہے. بہرحال ہر ایک دوسرے کو فرمائش کرتا رہے, سمجھاتا رہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اسلامی ملک نہیں, ایسے غیر اسلامی ملک میں کسی بھی وقت کوئی بھی حالات آ سکتے ہیں, بس ان حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے, صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے. یہ چار باتیں جس کمیونٹی میں ہوں, ایمان, نیک کام, ایک دوسرے کو دین حق مضبوط پڑنے کی پکڑنے کی کافی, اور حالات آئیں تو ہمت سے کام لینے کی کافی, یہ چار باتیں جس کمیونٹی میں ہیں اس کو تو کرو مستقبل. اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں سب گھاٹے میں, سب گھاٹے میں. دلیل, دلیل انسان کی ہسٹری پڑھو. پہلا انسان تو پہلا نبی تھا, لیکن اس کے جو دو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے نے ناحق دوسرے بیٹے کو قتل کیا. گھاٹے میں کون تھا, جو مرا وہ گھاٹے میں رہا یا مارنے والا گھاٹے میں رہا؟ مرا وہ گھاٹے میں نہیں رہا, وہ تو جنت میں گیا, ناحق مارا گیا. مارنے والا گھاٹے میں رہا, اور کتنے بڑے گھاٹے میں. حدیث میں ہے کہ دنیا میں جو ناحق قتل ہوتا ہے اس کے گناہ میں سے ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے. دوسری مسجد کی اذان ہوئی. اچھا, اب قیامت کا کتنے ناحق مطلب ہوں گے, اور حابیل کے حصے میں اصف قابل کے حصے میں, یہ قابل قاتل تھا, نام تو قابل تھا مگر نہایت ناقابل تھا. قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ان کے گناہ میں ایک حصہ اسے پہنچے گا, بتاؤ کتنا بڑا گھاٹا ہو سکتا ہے. اور جو بھائی مارا گیا نہ تھا وہ جنت میں گیا, اسے کیا نقصان ہوا؟ اتنا ہی تو فرق پڑا کہ جو بھائی مارا گیا وہ 5 سال پہلے دنیا سے چلا گیا, اور مارنے والا 5 سال اور جی لیا. وہ 5 سال اور جی لانے سے کوئی دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہا, وہ بھی 5 سال کے بعد مارا. یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے, یہ گواہی دے رہے جن بندوں میں ایمان عمل صالح ہے وہ کامیاب ہے, اور جن میں ایمان اور عمل صالح ہے برا کام کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں. یہ واقعہ انسانی تاریخ کا اس کا دلیل ہے. پھر آگے بڑھو, آگے زمانے کی تاریخ محفوظ نہیں, آگے پھر نوح علیہ السلام کی تاریخ قرآن میں ہے. قرآن پڑھو, نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی کہ قوم ایمان لائے, نہیں لائے. 80 مرد اور عورتیں ایمان لائے. اللہ نے 80 کو کشتی میں پانی کے طوفان سے بچا دیا, اور باقی ساری قوم پانی میں غرق ہو گئی. یہ انسانی تاریخ کا دوسرا واقعہ ہے. غور کرو کون کامیاب رہا دنیا اور آخرت. یہ 80 مرد کامیاب رہے جو ایمان لائے, دنیا میں بھی یہ بچے ہیں طوفان سے اور آخرت میں بھی ایک کامیاب, اور باقی ساری قوم ملیا میٹ ہو گئی. یہ انسانی تاریخ کا دوسرا واقعہ ہے. پھر اور آگے دو, پھر تاریخ میں واقعات نہیں ہے, قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. پھر تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جس بادشاہ کے زمانے میں ہوئے ہیں اس بادشاہ کا دماغ اتنا چڑا ہوا تھا, وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس ایمان کی دعوت لے کر گئے, اور یہ کہا ایمان لا ورنہ دوزخ میں جائے گا, ایمان لائے گا تو جنت میں جائے گا. اس نے کہا میں اگر میں تجھے دوزخ میں بھیجوں اور میں جنت میں جاؤں, اور اس نے پورے ملک کو حکم دیا کہ سوختہ جمع کرو, تو پورے ملک میں جلانے کی لکڑی 6 مہینے تک جمع ہوئی. کتنا بڑا ڈھیر لگا ہو اندازہ کرو. اور دوسری طرف حکم دیا جنت تیار کرو, ابراہیم کو دوزخ میں ڈالوں گا میں جنت میں جاؤں گا, ایک ہی دن ادھر کو دوزخ میں ڈالوں گا میں جنت میں جاؤں گا. دادا اللہ نے آپ کو گلزار بنا دیا, ایسا ہوتا نہیں. مسجد میں بھی آگ لگتی, قرآن آگ میں ڈالو جل جاتا ہے, اللہ کے نیک سے نیک بندے کو آگ میں ڈالو جل جائے, ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں جلے؟ اس لیے نہیں جلے, یہ ٹیسٹ کا کیس تھا. اگر ابراہیم علیہ السلام جل جاتے تو اس کا دعویٰ صحیح ہوتا ہے, میں نے ابراہیم کو روزت میں ڈال دیا. اس لیے اللہ نے آپ کو روزگار بنا دیا, باپ بنا, اور اس نے کہا تھا اسی دن میں جنت میں جاؤں, جنت بن کر تیار, باپ بن کر داخل بن کر تیار, اسی دن جانا. مگر چند دن پہلے ناک کے راستے سے مچھر دماغ میں چڑھ گئے, اب دماغ میں جا کر وہ بھیجا کھاتا ہے, درد سر سے بڑا. تو جنت میں جانا ملے کی کہ نمرود کی जब तबीयत ठीक होगी तब नमरूद जाएगा जन्नत, जन्नत में जाना मिले। इब्राहिम सलाम को अपने वक्त में दोजख में डाल दिया, मगर वो तो मच्छर बेजा खा खा कर बड़ा होता है और जोर से काटने लगा। तो पहले तो असर डबुआ था, फिर जब उससे काम नहीं चला तो मुक्के मरवाता, फिर जब उससे काम नहीं चला तो जूते मरवाता। एक जूता लेकर धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारता था तो कुछ सुकून मिलता था, वो अंदर मच्छर खाना बंद करता तो सुकून मिलता। कोई मन चला था, उसने कहा मैं कब तक जूता मारूंगा, एक जोर का जूता मारा तो खोपड़ी पड़ गई। और जन्नत में जाने के बजाय जहन्नम में पहुंच गए। ये इसका सीधा आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ है। दुनिया और आखिरत में कौन कामयाब रहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दुनिया और आखिरत में घाटे में कौन रहा नमरूद बर वजन अमरूद। और आगे बढ़ो, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन दोनों की जो कशमकश है, और आपने सबसे ज्यादा तफसील के साथ उसी कर दिया उस कशमकश का नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के साथ दरियाए कुल्लू में से पार हो गए, लाठी मारी, हाथ से खुश कर निकल आए। पीछे फिरौन आया पकड़ने के लिए, वो उतरा और आधे रास्ते पर पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी तरफ फिर लाठी मारी तो फिर पानी हम मिल गया और सब डूब गए। ये भी इंसानी तारीख का एक वाकया है। घाटे में कौन रहा, कामयाब कौन रहा, इसका फैसला यहां से हो। और आगे बढ़ो, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो, इतनी तंगी हुई कि यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम को एक घर में घेर लिया, पकड़ करके इसको फंस ले। उस वक्त कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कुल 12 थे, 12 हवारी से सहाबा कहते हैं। नतीजा क्या हुआ, अल्लाह ने छत खोल करके ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। और वो आदमी जो अंदर घुसा था, पुलिस ने बाहर पहरा डाल रखा, एक को घुसाया अंदर से पकड़ के लाई जा तो भाई वो अंदर गया था, वो ईसा की शक्ल का हो गया। जब बाहर आया तो लोगों ने कहा ये ईसा पकड़ के ले गए। तो जो 12 ईमानदार वाले शुदा शुदा वही पूरी दुनिया पर छा गए, और वो मुट्ठी भर यहूदी मुट्ठी भरी रहे। और आगे बढ़ो, हमारे आका का जमाना है। मक्का के 13 सालों में क्या कुछ किया उन्होंने हुजूर के साथ, मुसलमानों के साथ रिजल्ट क्या रहा। हुजूर और हुजूर पर ईमान लाने वाले सुरखरू हुए, कामयाब रहे, सक्सेसफुल, और वो जान के दुश्मन अपने किरदार को अपने अंजाम को पहुंचे। ये मोटे मोटे मैंने वाकयात बयान किए, ये इंसानी हिस्ट्री के वाकयात हैं। कुरान कहता है ये वाकयात इसकी दलील है। तो तमाम इंसान घाटे हैं, सिर्फ वो इंसान जिनमें 4 बातें वो घाटे में नहीं, बाकी सब घाटे हैं। अब आगे सुनो, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारे सामने तीन मुल्क हैं जो मुसलमानों के मुल्क थे, इस्लामी मुल्क थे, वहां मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। इंडिया जिस पर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, स्पेन जिस पर 500 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, और बुखारा, समरकंद, ताशकंद, ये उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इस पर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जवाल आया। आज जाओ स्पेन में, पुर्तगाल में जाओ, पूरे मुल्क में आपको एक मस्जिद नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब दुश्मनों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया तो मुल्क में मुसलमानों को थे, मुसलमान खत्म नहीं किए, मुसलमान तो थे, आज भी हैं, मगर मुसलमानों ने वह तवासो भी हक नहीं दिया और तवासो भी सब्र नहीं तो मलिया पेट कर दिए। ईमान भी नहीं रहा, अमल भी नहीं रहा। मैं इस तरह नहीं गया, मैं ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन मुल्कों, इस मुल्क में गया। ये वो मुल्क है तो हमारे हिदाया में एक मसला लिखा कि गैर मुस्लिमों को शहरों में शराब बनाने का लाइसेंस न दिया जाए। देखा तो मैं दें कि कुदूरी में लिखा है मसला कि शहर में इस्लामी हुकूमत शराब बनाने का लाइसेंस नहीं करेगी। देखा तो मैं लाइसेंस जारी करे। कुदूरी में जहां ये मसला लिखा है हिदाया उसकी शराह, तो हिदाया ने तरदीद की और ये कहा कि ये मसला तो इराक के बाउंड का। वो अम्मा पुराना वो आलाम इस्लाम पिया जाहिर रहे, हमारे गांव तो गांवों में भी इस्लाम के झंडे लहरा रहे, लिहाजा हमारे यहां गांवों में भी शराब बनाने का लाइसेंस गवर्नमेंट नहीं दे। ये मुल्क जहां देहातों में भी इस्लाम के झंडे लहरा रहे, जाओ मैं जाकर आया सब मुसलमान, लेकिन कोई बात नहीं जानते। जब हम किसी जगह नमाज पढ़ते थे तो लोग खड़े हो जाते, सटते सट देखते थे, वो कहते थे कि हमारे बड़े भी ऐसा कुछ करते, हम सलाम करते थे तो वाले कोई सलाम नहीं कह सकते थे, सर पे झुक जाए। ये सूरत हल क्यों हो गई? जब रूस ने कब्जा किया तो सूरत हल क्यों हो गई? अच्छे लोग हिजरत करके विज्ञान आ गए, दूसरे मुल्कों में चले गए, पीछे जो लोग रहे उन्होंने एक दूसरे को न दीने हक मजबूत पकड़ने की फहमाइश की, न सब्र करने की फहमाइश की, रहाली हो। इंडिया में भी यही सूरत हल थी, 1000 साल हुकूमत करने के बाद अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। लेकिन आज हिंदुस्तान में जाओ, आपको इस्लामी ममालिक से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का हाल अच्छा नजर आया। क्यों? अंग्रेजों के कब्जे के साथ दो काम शुरू हुए, एक तो मदारिस से इस्लामिया कायम होने शुरू हुए। पहले हुकूमत ने मदारिस चलाती थी, अब पब्लिक से चलता लो और मदरसे चलाओ। और एक हजरत मौलाना इलिया साहब शुरू ने दावत तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया, और ये काम भी बढ़ता चला गया, ये काम भी बढ़ता चला गया, ये काम भी सारी दुनिया में फैल गया। आज आपके मुल्क में जो अरबी मदारिस है तो वही भी मदारिस का फैल है, और आज दुनिया के हर जगह पर मौलाना इलिया साहब की दावत का काम भी चलता चला गया। तो मुसलमान बादशाहों के जमाने में हिंदुस्तान का जो सूरत हाल और नक्शा था उससे आज अच्छा है, और ये मर्द मिन्नत है मदारिस का और पब्लिक का। मदारिस इसके लिए यंगर के लिए, नौजवानों के लिए, तबलीग किसके लिए, लीडर के लिए, बड़ों के लिए। बड़े मदरसे में जाकर बैठ नहीं सकते और बच्चों को तुम तबलीग में भेज दोगे तो वो पढ़ेंगे तो दीन कब सीखेंगे। तो मदारिस का जो सिलसिला है वो बच्चों और जवानों के लिए, और तबलीग का जो सिलसिला है वो बड़ी उम्र के लोगों के लिए। दीन सीखना है जमात में निकलो, लोगों को दीन सिखाना है जमात में निकलो। तो ईमान, अमल सालेह, दीन हक को मजबूत पकड़ने की ताकीद, और जो भी हालात आ जाए उसमें हिम्मत से काम लेना, ये दो सिलसिले मदारिस और तबलीग के जरिए चल रहे हैं। और परिंदे के दो बाजू हैं जिससे वो उड़ रहा है, अगर कोई बाजू टूट गया तो नुकसान होगा परिंदे। बस मेरे भाई हो, यहां बच्चे कहीं नहीं हो तो मदरसों में, यहां तो बड़े हैं, लिहाजा लिखो नाम, कौन जिस लाइन में निकलता है तो आओ तस्करी करने वाले, आओ तस्करी करो। मदरसों में तो बच्चे हैं, वो तो सब हैं मदरसों, यहां बच्चे भी यहां तो बड़े हैं, लिहाजा ये जो दूसरा बाजू है उस बाजू के नाम लिखो, कौन दुनिया मुल्क में और दुनिया के अंदर मेहनत करने के लिए कौन तैयार है। अल्लाह सबको तौफीक अता करे। इंशाल्लाह आपको बता दें, इंशाल्लाह देखो ये